να πούμε και τη συνέχεια που έχουμε έτσι τις Κυριακές για τα τέσσερα όπλα του χριστιανού, τα απαραίτητα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, λέγαμε την προηγούμενη φορά για τη θέληση, αν θυμάστε όσοι είσαστε, και το πώς θα πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει τη θέλησή του. Γιατί η θέληση είναι ένα όπλο με το οποίο ο άνθρωπος αγωνίζεται για να κόψει τα πάθη του. Ένα άλλο όπλο, αν θυμάστε, είχαμε πει ότι είναι ο νους. Ο νους και η θέληση, λοιπόν, θα πρέπει να είναι εύχριστα όπλα, να χρησιμοποιούνται σωστά και να μην είναι σκουριασμένα. Και είχαμε αρχίσει να μιλάμε για αυτό το κεφάλαιο της θέλησης χωρίς να το έχουμε ολοκληρώσει. Και λέγαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε μια γυμναστική, μια εξάσκηση στη θέλησή μας. Τι ήταν η εξάσκηση, τι λέγαμε την προηγούμενη φορά? Να μην θέλουμε τίποτα πριν εξετάσουμε αν το θέλει ο Θεός. Το οτιδήποτε σκεφτούμε να κάνουμε ή σκεφτούμε να μισήσουμε, να μην κάνουμε δηλαδή. Πριν επιθυμήσεις κάτι ή αποστραφείς κάτι, να εξετάσεις αν και ο Θεός το επιθυμεί ή το αποστρέφεται αντιστοίχως. Να μην κάνεις τίποτα δηλαδή χωρίς τον Θεό. Και να προσπαθείς κάθε στιγμή να ανακαλύπτεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το αγαθό, όπως λέει ο Απόστολος, το ευάρεστο και το τέλειο. Και πάνω σε αυτό ήθελα να πούμε δύο λόγια. Γιατί τι σημαίνει τώρα το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο? Και από αυτό θα πάρουμε αφορμή για να πάμε σε μια ωραία ανάλυση που κάνει ένας πατέρας της Εκκλησίας, μαθηματικός. Δεν είναι μαθηματικός σαν τους μαθηματικούς που ξέρουμε σήμερα, αλλά είναι μαθηματικός στη σκέψη του. Θα δείτε πόσο λογικά και όμορφα τα λέει. Είναι ο Βάσδο Ρώθιος. Θα δείτε λοιπόν εκεί πώς αναλύει αυτό το θέμα. Τι σημαίνει να αγαπήσουμε, να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Άλλο είναι το αγαθό, άλλο το ευάρεστο και άλλο το τέλειο, ναι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Κοιτάξτε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Δωρόθεος στη 14η διδασκαλία του. Τι σημαίνει αυτό που λέει ο Απόστολος, το θέλημα του αγαθού, του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο, στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο, στο δεύτερο στίχο? Όλα όσα γίνονται ή τα παραχωρεί ο Θεός ή έτσι ευδοκεί, όπως λέει ο προφήτης. Εγώ είμαι ο Κύριος που ανατέλλω το φως και δημιουργώ το σκοτάδι. Όλα δηλαδή που συμβαίνουν στον κόσμο και σε εμάς προσωπικά και γενικά σε όλο τον κόσμο, όλα είτε γίνονται κατά παραχώρηση του Θεού, όπως με μια καταστροφή, ένας σεισμός, μια πυρκαγιά, ένας θάνατος, είτε γίνονται κατά ευδοκία, όπως το να γίνει ένας Άγιος. Αυτό είναι ευδοκία, αυτό θέλει ο Θεός, να γίνουμε όλοι Άγιοι. Και πάλι λέει στην Παλαιά Διαθήκη, δεν υπάρχει καμιά κακία σε μια πόλη που να μην την επέτρεψε ο Κύριος. Τίποτα. Και οι αμαρτίες ακόμα που κάνουμε κατά παραχώρηση του Θεού γίνονται. Αυτό τι σημαίνει, ότι τις θέλει ο Θεός? Όχι, δεν τις θέλει. Αλλά επειδή σέβεται την ελευθερία μας, παραχωρεί να το κάνουμε. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να μην υπάρχουμε στη γη. Με την πρώτη αμαρτία να μας κατέστρεφε. Αλλά περιμένει τη μετάνοιά μας. Και κοιτάξτε τη μεγάλη του αγάπη και τη σοφία του. Μέσα στην αμαρτία έχει βάλει την τιμωρία. Όχι ότι ο ίδιος τιμωρεί, αλλά η αμαρτία μόνη της σε τιμωρεί. Κάθε κακό που κάνεις έχει μια πικρή απόγευση, ένα πικρό αποτέλεσμα. Στην αρχή σου φαίνεται γλυκό, έτσι το κάνει ο διάβολος να φαίνεται, το κάθε πάθος. Αλλά όσο το κάνεις, μετά καταλαβαίνεις ότι είναι αηδία από τα αποτελέσματά του. Και μέσα από αυτή την παιδαγωγία ο Θεός μας οδηγεί στη μετάνοια. Μαθαίνει ο άνθρωπος λοιπόν από αυτά που παθαίνει. Αφού δεν θέλει να κάνει το κατά ευδοκία θέλημα, κάνει το κατά παραχώρηση, αμαρτάνει δηλαδή, και μετά από αυτά που θα πάθει, αν είναι ταπεινός βέβαια πάλι, θα γυρίσει πίσω. Αν είναι πολύ υπερήφανος όπως είναι ο διάβολος, θα τα προδείξει όλα και θα πάει στην κόλαση όπως είναι ο διάβολος. Ο Θεός να μην το δώσει, να μην το πάθουμε αυτό. Τι λέει λοιπόν ο Αμός? Καμιά κακία δεν υπάρχει σε μια πόλη που να μην την επέτρεψε ο Θεός. Όλα δηλαδή είναι από το Θεό. Κακία ονομάζει κάθε τι που κάνει κακό, όπως τα θλιβερά που μας συμβαίνουν σαν παιδαγωγία για την κακία μας. Τέτοια θλιβερά είναι η πείνα, η επιδημία, μια αρρώστια έτσι επιδημική, η ανομβρία, οι αρρώστιες, οι πόλεμοι. Αυτά δεν γίνονται με την ευδοκία του Θεού. Δηλαδή δεν θέλει ο Θεός να μας ταλαιπωρεί, αλλά πρέπει να γίνουν για να μας οδηγήσουν σε μετάνοια και για να βάλουν ένα στόπ στο κακό, ένα φρένο. Δεν μπαίνει αλλιώς φρένο στο κακό. Παραχωρεί ο Θεός ένα τσουνάμι και σταματάνε οι άνθρωποι να μαρτάνουν. Έτσι μπαίνει ένα φρένο. Όχι ότι θα σταματήσουν, αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Συνεχίζουν μετά. Αλλά τέλος πάντων κάποιοι θα συγκρονιστούν και λίγο θα συσταλούν. Κάποιοι. Γι' αυτό ο Θεός στέλνει αυτά. Έτσι λοιπόν δεν γίνονται με την ευδοκία του Θεού, αλλά είναι απαραίτητα να γίνουν. Και γίνονται για το συμφέρον της ψυχής μας. Φωνάζουμε εκεί, λένε γιατί υπάρχουν τόσο πεινασμένα παιδιά και πόλεμοι και τι φταίει το παιδί και όλα αυτά. Εννοείται πράγματα. Και που είναι ο Θεός, τα βάζουν το Θεό. Ακριβώς αυτό θα κάνουν και κολλασμένοι. Με το Θεό δεν τα βάζουν. Θα λένε γιατί μας έβαλε στην κόλαση. Αλλά το είπαμε προηγουμένως, δεν μας βάζει ο Θεός στην κόλαση. Μόνοι μας πάμε. Γιατί αμαρτάνοντας, θερίζουμε αυτά που σπέρνουμε. Όταν σπέρνεις αμαρτίες, θερίζεις κόλαση. Θερίζεις θάνατο. Έτσι λοιπόν ο Θεός παραχωρεί, δεν ευδοκεί να γίνονται όλα αυτά που είπαμε. Οι πείνες, οι επιδημίες, οι ενοβρίες, οι αρρώστιες, οι πόλεμοι. Αυτά λοιπόν δεν είναι το θέλημα του Θεού να τα επιθυμούμε εμείς. Ούτε είναι θέλημα Θεού να τα υποβοηθούμε. Να τι εννοώ. Είναι θέλημα Θεού, όπως είπαμε, κατά παραχώρηση να καταστραφεί μια πόλη. Αφήνει ο Θεός και πάει ας πούμε ο εχθρός με τα αεροπλάνα και βομβαρδίζει μια πόλη, την ισοπεδώνει. Παραχώρησε Θεό. Δεν θέλει όμως, επειδή είναι θέλημά του να καταστραφεί, να βάλουμε εμείς φωτιά και να την κάψουμε ή να πάρουμε αξίνες και να την καταστρέψουμε. Όχι, δεν θέλει να το κάνουμε εμείς αυτό. Καταλάβετε, να βοηθήσουμε σε αυτή την καταστροφή. Κατά τον ίδιο τρόπο επιτρέπει ο Θεός να θλιβεί κάποιος ή να αρρωστήσει. Δεν θέλει όμως, επειδή είναι θέλημά του να θλιβεί, να το θλίβουμε εμείς. Ή να πούμε ότι επειδή ήταν θέλημα Θεού να αρρωστήσει, δεν θα τον ελεήσουμε. Καλά να πάθει. Τέλειος που είναι. Όχι. Εμείς θέλει να τον ελεήσουμε. Βλέπετε στους Άγιους Μάρτυρες, εκεί που τους βασάνιζαν, μερικές φορές οι δήμοι πάθαιναν κακό. Τη δικαιοσύνη του Θεού. Τυφλωνόντουσαν, παρέλυαν και τους κάνανε καλά οι μάρτυρες. Ενώ θα τους κόβαν το κεφάλι, ε? Και ξαφνικά παρέλυε το χέρι του δήμιο. Και τον έκανε καλά ο μάρτυρες. Δεν θέλει ο Θεός εμείς να συνεργήσουμε στην ταλαιπωρία, στο κακό. Ας είναι θέλημά του, είναι κατά παραχώρηση θέλημα. Αυτό λοιπόν δεν το θέλει ο Θεός. Δεν θέλει να υπηρετήσουμε εμείς ένα τέτοιο είδους θέλημα, ένα κατά παραχώρηση θέλημα του Θεού. Αφού καταστρέφηκε η πόλη, να πάμε κι εμείς να την κουρσέψουμε, ας πούμε. Να ληστέψουμε κι εμείς τους ανθρώπους. Ό,τι τους απέμεινε, ας πούμε. Λέω ένα παράδειγμα. Ή επειδή έπεσε πείνα, εμείς τώρα να βρούμε ευκαιρία να γίνουμε, πώς λέγανε αυτό, στην κατοχή, έτσι. Μαυρογορίτες, έτσι. Να ληστέψουμε τους ανθρώπους, να πάρουμε ό,τι τους απέμεινε. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Ας έγινε κατά παραχώρηση Θεού, ας πούμε, η πείνα. Δεν θέλει να ληστέψει τους ανθρώπους. Αλλά τι επιθυμεί να θέλουμε? Ο Θεός μας θέλει τόσο αγαθούς ώστε ακόμα και σε αυτές τις συμφορές που Εκείνος επιτρέπει δεν θέλει να συγκατατεθούμε εμείς με το θέλημά μας. Τα παραχωρεί ο Θεός, αλλά δεν θέλει εμείς να πούμε μπράβο, καλά έκανε ο Θεός, καλά να πάθουμε τέτοιοι που ήταν. Δεν πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Αλλά τι επιθυμεί να θέλουμε? το θέλημά του, το αγαθό. Αυτό που γίνεται, όπως είπαμε, κατά ευδοκία. Αυτό το θέλημα πρέπει να θέλουμε. Το κατά ευδοκία θέλημα του Θεού. Το αγαθό δε θέλημα είναι κάθε τι που γίνεται σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσε. Όπως τον αγαπάει ο ένας τον άλλο. Αυτό είναι εντολή του Θεού. Αγαπάτε αλλήλους. Δεν είπε να αγαπάτε κάποιους, να αγαπάτε αυτούς που σας αγαπάνε, να αγαπάτε τους συγγενείς σας ή τους φίλους σας, να αγαπάτε όλους. Είναι εντολή. Αυτό είναι το αγαθό θέλημα του Θεού. Θυμηθείτε, αναλύουμε τη φράση του Αποστόλου, αγαθό, ευάρεστο, τέλειο. Μας έδωσε λοιπόν αυτή την εντολή. Μας έδωσε εντολή να συμπάσχουμε. Κλαίει με τα κλαιόντων και χαίρει με τα χαιρόντων. Είναι εντολή αυτό. Όταν βλέπεις τον άλλο να κλαίει, πρέπει να κλάψεις. Όχι να γελάσεις, να πεις καλό να πάθει ή να χαρείς από μέσα σου, χαιρέκακος, να κλάψεις. Βλέπεις να χαίρεται, να χαρείς, όχι να ζηλέψεις, να φθονίσεις, να γεμίσεις μέσα σου σπηριά. Μας έδωσε εντολή να ηλεούμε και όλα αυτά τα παρόμοια. Ό,τι λοιπόν είναι σύμφωνο με τις εντολές είναι το αγαθό θέλημα. Το αγαθό. Αυτό λοιπόν είναι το αγαθό. Ποιο όμως είναι το ευάριστο, προσέξτε τώρα, έχει διαφορά. Γιατί βέβαια δεν σημαίνει ότι κάνοντας κανείς το αγαθό οπωσδήποτε είναι και ευάριστο στο Θεό. Προσέξτε τώρα. Μπορεί να κάνεις το αγαθό θέλημα αλλά να μην είναι και ευάριστο αυτό το καλό που κάνεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τυχαίνει να βρει κάποιος μια ορφανή, πτωχή και όμορφη κοπέλα που του αρέσει. Επειδή είναι όμορφη και την παίρνει και την ανατρέφει με το πρόσχημα ότι ανατρέφει μια ορφανή. Δέστε, και θέλημα Θεού είναι αυτό, κάνει ελεημοσύνη και αγαθό είναι, αλλά δεν είναι ευάριστο, γιατί δεν το κάνει με καλό σκοπό, το κάνει επειδή το αρέσει. Έχει μπει μέσα η ειδονία, η φιλετονία, η φιλαυτία, η ικανοποίηση του εαυτού μου. Γιατί δεν παίρνει, ας πούμε, ένα ανάπηρο. Παίρνει μια όμορφη. Πάμε να υιοθετήσουμε ένα παιδί, παίρνουμε το πιο όμορφο, το πιο δυνατό. Γιατί δεν παίρνει ένα ανάπηρο. Βλέπετε πως μπαίνει λάθρα και το δικό μας θέλημα. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι τα δικά μας τα ανάπηρα δεν θέλουμε. Έτσι τα σκοτώνουμε τώρα, έχουμε πριν μεθόδους και πριν γεννηθούν. Αυτή είναι η τραγικότητα του πολιτισμού μας. Πού να πάρεις και ξένο ανάπηρο να υιοθετήσεις. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν ευάριστο. Είναι με ένα αγαθό, αφού κάνει ελεημοσύνη, αλλά δεν είναι ευάριστο. Ευάριστο είναι όταν κάνει κανείς λόγω χάρη ελεημοσύνη, να μην την κάνει από κάποιο ανθρώπινο λογισμό. Επειδή είναι όμορφο το παιδί, ας πούμε, να το πάρω. Αλλά για το ίδιο το καλό, για την ίδια τη συμπάθεια, για το αγαθό, για την καλοσύνη, γιατί το θέλει ο Θεός. Αυτό είναι το ευάριστο στο Θεό. Βλέπετε το, το αγαθό και το ευάριστο. Το τέλειο τώρα, υπάρχει άλλο. Το τέλειο επίσης είναι όταν κάνει κανείς ελεημοσύνη, να μην την κάνει στενόκαρδα, να μην την κάνει λειψή, με μισή καρδιά που λέμε, να την κάνει μόλι του την καρδιά. Τότε κάνει το τέλειο θέλημα. Να μην την κάνει με απροθυμία, να μην την κάνει με καταφρόνηση. Να περιφρονίζεις το φτωχό. Το δίνεις μεν, αλλά από μέσα σου ή και απ' έξω σου δίνεις να τον περιφρονείς. Σαν να κάνεις σκουπίδι, ας πούμε. Όχι, είναι και αυτός άνθρωπος. Και πρέπει να του δείξεις χαρά. Να του δείξεις και ευγνωμοσύνη που δέχεται την ελεημοσύνη σου. Γιατί εκείνος σου κάνει χάρη. Η λαρόν δω ότι αγαπά ο Θεός. Να είσαι χαρούμενος όταν δίνεις ελεημοσύνη. Τότε κάνεις το τέλειο θέλημα του Θεού. Βλέπετε πόσο λεπτά πράγματα έχουμε και πρέπει να τα προσέχουμε αυτά. Και έτσι λοιπόν, να κάνεις ελεημοσύνη με τέτοιο τρόπο ώστε σαν να παίρνεις εσύ ο ίδιος, ευεργετώντας έτσι, σαν να δέχεσαι εσύ ο ίδιος την ευεργεσία με όλη σου τη δύναμη και με όλη σου την προαίρεση. Τότε κάνεις το θέλημα του Θεού το τέλειο. Και έτσι φτάνει να κάνει κανείς το θέλημα του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος, το αγαθό, το ευάριστο και το τέλειο. Βλέπετε. Να. Πόσο ωραία τα λέει ο Άγιος. Είναι μαθηματικός, βλέπετε. Λογική. Και ένα άλλο παρεμφερές παράδειγμα, το έχουμε πει και άλλη φορά. Κάνουν μια λεημοσύνη στην εκκλησία. Ωραία. Καλό έργο είναι αυτό. Αλλά βάζει και το όνομά σου από κάτω. Εκεί τα χαλάς. Δεν είναι βάριστο αυτό στο Θεό. Έτσι. Ή κάνεις με μισή καρδιά. Δίνει το τέλειο. Πρέπει να το κάνεις μόλις την καρδιά. Όχι επειδή σε πιέζει ο παπάς, επειδή ήρθε η Ιερανική Επιτροπή, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι. Πηγαίνουμε και στην εκκλησία, μας ξέρουν. Ας δώσουμε κάτι. Όχι. Πρέπει να είναι μόλις μας την καρδιά. Τέτοια άμα ψάξετε θα δείτε πάρα πολλά. Το αγαθό και ευάριστο και τέλειο. Λέει η Ανικασία. Άμα δεν μπορούμε να κάνουμε, να μην κάνουμε τίποτα, ούτε αυτό είναι σωστό. Έτσι. Να προσούμε, αν δεν μπορούμε να κάνουμε, τι εννοείς, ελεημοσύνη. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτούς τους όρους, γιατί να μην μπορούμε. Στο θέλημά μας είναι. Γιατί να μην μπορούμε. Αρκεί να είμαστε προσεκτικοί και προσέξτε να τα κάνουμε όλα με ευλογία. Με καθοδήγηση από το πνευματικό μας. Γιατί όντως είδατε πολλά πράγματα μπορεί να μας ξεφύγουν. Και λάθρα σε κάθε τι μπαίνει μέσα η καινοδοξία. Ιδίως η καινοδοξία. Τρυπώνει παντού. Παντού τρυπώνει. Αλλά άμα έχουμε έτσι αναφορά στο πνευματικό μας, γιατί ο πνευματικός δεν είναι μόνο για τις αμαρτίες, είναι για να το ρωτάμε κιόλας, να παίρνουμε ευλογία. Να λέμε, Πάτερ, σκέφτομαι αυτό, είναι καλό να το κάνουμε, τι λέτε εσείς. Και τότε είναι όντως ευλογημένο. Αλλιώς είναι δικό σου θέλημα. Και δεν είναι αυτό που λέμε το ευάρεστο. Μπορεί να είναι καλό εξωτερικά. Να το γράψουν και στις εφημερίδες ότι είναι καλό. Αλλά ο Θεός δεν θα το γράψει. Μπορεί να το γράψει και σαν αμαρτία. Λέει η Θανάση. Υπάρχει περίπτωση που θες να κάνεις κάτι και σου λέει αυτός που θα πας να το παραγγείλεις να το κάνει, θα σου πει βάλει το όνομά σου, γιατί υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει άλλος το όνομά του. Και να φανεί ότι το έκανε ο άλλος. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να φανεί ο άλλος που θέλει να κάνει κάτι, δεν θέλει να φανεί. Αλλά υπάρχει αυτή η περίπτωση. Τώρα τι να σας πω, μπαίνουμε σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Με τη διάκριση του πνευματικού σε κάθε περίπτωση το κουβεντιάζουμε αυτό ιδιαίτερως. Εντάξει, τώρα βέβαια ο καθένας έχει δικά του προσωπικά πολλά, αλλά κατ' ιδία με το πνευματικό θα το δούμε. Πάντα υπάρχει διάκριση, δεν σας λέω εγώ ένα μονόδρομο, αλλά σας λέω το δέον, αυτό που πρέπει να γίνεται, αυτό που είπε ο Χριστός μας. Τι είπε ο Χριστός μας, προσέξτε τι είπε. Μη γνώτω η αριστερά σου τι είπε η δεξιά σου. Τι σημαίνει αυτό τώρα, προσέξτε. Να μην ξέρει ούτε ο άλλος, αλλά ούτε εσύ ο ίδιος. Ο πατήρ Πορφύριος δίνει μια ωραία ερμηνεία. Και με αυτό να τελειώσουμε, γιατί βλέπω πως συμπληρώθηκε η ώρα, μην κουραστείτε σήμερα πολύ. Λέει, όταν κάνεις το καλό, να μην το παίρνει ήδη ο παλαιός άνθρωπος. Ο αριστερός άνθρωπος. Έχουμε μέσα μας δύο ανθρώπους. Μου το λέτε και καμιά φορά όταν έρχεστε. Να εξομολογηθείτε. Νιώθω μέσα μου δύο ανθρώπους. Ναι, έτσι είναι. Έχουμε δύο ανθρώπους. Έχουμε τον παλαιό και τον καινούριο. Τον παλαιό, ο οποίος επηρεάζεται από τον πονηρό, από τον διάβολο, είναι τα πάθη μας, οι κακίες μας, οι κακοί λογισμοί, οι αισχροί λογισμοί, οι πονηροί λογισμοί, οι βλάσφημοι λογισμοί, και είναι και ο καινούριος άνθρωπος, ο κατά Χριστόν κτιστής. Αυτός που έχει φτιαχτεί από τον Χριστό μας και ο οποίος και αυτός αναπτύσσεται μέσα μας στο μέτρο που τον αναπτύσσουμε, που του δίνουμε τροφή πνευματική. Όσο του δίνουμε τροφή, τόσο μεγαλώνει. Όσο τον αφήνουμε νηστικό, τόσο ας πούμε αδυνατίζει και πρέπει να πεθάνει κιόλας. Θέλει να φυλάξει. Όσο τρέχουμε τον κακό άνθρωπο, τον παλιό άνθρωπο, πάλι δυναμώνει αυτός και χτυπάει τον καλό άνθρωπο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, ξέρετε. Είναι που θα δώσουμε τροφή. Θα δώσει τον καινούριο ή τον παλιό άνθρωπο. Θα δώσεις πνευματική τροφή, θα διαβάσεις πνευματικά, θα προσευχηθείς, θα κοινωνήσεις, θα εξομολογηθείς, ή θα κοιτάς την τηλεόραση, τη μόδα, ξέρω εγώ, και ακόμα χειρότερα πράγματα. Τότε, μετά εσύ θα δρέψεις τα αποτελέσματα, που είναι ο θάνατος τελικά. Είναι η αρρώστια, η φθορά και ο θάνατος. Αυτό είναι το αποτελέσμα της αμαρτίας. Δεν είναι εκδίκηση του Θεού, είναι τα φυσικά επακόλουθα των επιλογών μας. Έτσι, οπότε να το έχουμε υπόψη μας και να επιλέγουμε πάντα τον καινούριο άνθρωπο και να μην θέλουμε ούτε καν να παίρνει είδηση ο παλαιός άνθρωπος. Αυτό τι σημαίνει τώρα, προσέξτε, λέει ο πατήρ Πορφύριος. Να το κάνεις, λέει, το καλό τόσο διακριτικά, τόσο απλά, τόσο απαλά, που να μην το παίρνει είδηση ο διάβολος καθόλου. Σαν να μην το καταλαβαίνεις και εσύ ο ίδιος δηλαδή. Να το ξεχνάς και εσύ ο ίδιος το καλό. Να σου λένε, θυμάσαι, μου είχες πει αυτό το κουβέντα και με στήριξες. Ξέρω εγώ. Εγώ το είπα, μάλλον το έχει πει και κανένας άλλος. Δηλαδή να τα σβήνεις αυτά, να μην θυμάσαι. Ούτε να το θυμίζεις, ούτε να το γράψεις μέσα σου το καλό που έκανες. Αυτό που λέει ο λαός σοφά, να το ρίχνεις το καλό, στο γυαλό. Έτσι. Κάνε το καλό, έτσι. Αυτό σημαίνει να το ξεχάσεις. Να μην το πάρει είδηση ο παλαιός άνθρωπος, γιατί μετά ξέρεις τι θα γίνει, θα αντιδράσει. Ο διάβολος λυσάει. Λυσάει όταν, ας πούμε, βλέπει να κάνουμε το καλό. Και πώς λυσάει? Μας ξυπνάει μέσα μας την καινοδοξία. Έτσι λυσάει. Όταν το πεις και το ξαναπείς και το πεις και μέσα σου και πενευτείς, μετά φουντώνει ο παλαιός άνθρωπος, φουντώνει η καινοδοξία. Και μετά πέφτεις κάτω. Και χάνεις και αυτό το καλό που έκανες και γεμίζεις και με πολλά δηλητήρια. Αυτό λοιπόν σημαίνει να κάνεις το καλό και να μην το παίρνει είδηση το αριστερό σου μέρος. Να μην ξέρει η αριστερά τι πει η δεξιά. Ναι, ορίστε. Πρακτικά μπορούμε να κάνουμε ένα καλό και να λέμε ενσυνείδητα το κάνουμε προς δόξα Θεού μέσα μας. Για να το πούμε, για να είμαστε σίγουροι ότι το κάνουμε, συμφέρει, σας το λέω σαν οδηγία, να το κάνετε με προσευχή. Ό,τι κάνουμε χωρίς προσευχή, χωρίς τον Θεό, είναι αμαρτία. Πάντα μπαίνει η καινοδοξία μέσα. Το λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, σας το έχω πει και άλλες φορές, ότι όταν ο Θεός δεν ενεργεί μέσα μας, κάθε τι που κάνουμε είναι αμαρτία. Έτσι. Το καλύτερο καλό να κάνετε, το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο, αυτό που λένε όλοι ότι είσαι μεγάλος εθνικός ευεργέτης, δεν ξέρω, παγκόσμιος ευεργέτης, αν δεν το κάνεις με προσευχή και με ταπείνωση και με αγάπη Χριστού, χαμένο είναι. Όχι χαμένο, αμαρτία είναι. Αμαρτία είναι. Γιατί έχεις κάνει κέντρο τον εαυτό σου. Ενώ το κέντρο είναι πάντα ο Χριστός. Πρέπει να είναι. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας, εγώ είμαι το Α και το Ω. Πρέπει να είμαι το Α και το Ω. Δηλαδή η αιτία που κάνουμε κάθε τι το Α να είναι ο Χριστός. Γιατί ξεκινάς να κάνεις κάτι, γιατί ξεκινάς να φτιάξεις σπίτι, γιατί ξεκινάς να παντρεύεις το παιδί σου, γιατί? Για να δοξαστεί ο Θεός, τότε είσαι σωστός. Ή για να δοξαστείς εσύ, να σου πούνε μπράβο, το κατάφερες, το παντρεύεις το παιδί σου, είσαι καλός μπαμπάς. Δεν είναι έτσι. Το χάσες. Γιατί ξεκινάς να σπουδάσεις το παιδί σου, γιατί ξεκινάς, ξέρω εγώ, την τάδε επιχείρηση? Αν δεν το κάνεις για τον Χριστό, το χάσες. Τίποτα δεν κάνεις. Όχι, λέει, για να ζήσω. Για να ζήσεις και τέλειος φάω. Ο Χριστός άλλο είπε για να ζήσουμε, ότι πρέπει να κάνουμε. Για να ζήσουμε είπε να κοινωνάμε. Τότε ζούμε. Γιατί άμα δεν με φάτε, λέει, και δεν με πείτε, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Βλέπετε πόσο λάθος είμαστε. Και μετά, αφού το κάνεις, πού θα το αποδώσεις? Θα πεις μπράβο μου, τα κατάφερα. Είμαι καλός παππούς. Έχω καλά παιδιά, παντρεμένα, έχω και πτυχίο, έχω και εγγόνια, τι άλλο να περιμένω? Όλα μου τα έδωσε ο Θεός, βάζει και το Θεό στο τέλος. Λοιπόν, είσαι αποτυχημένος. Γιατί όλα αυτά πρέπει να τα δώσει στο Θεό. Και να αφήνει δόξα στο Θεό. Το ωμέγα είναι πάλι ο Θεός. Δηλαδή το τέλος όλων πρέπει να είναι ο Χριστός. Και να αφήνει δόξα στο Θεό. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Και η πορεία ότι πρέπει να είναι πάλι ο Χριστός. Δηλαδή όλα να τα κάνει με τον Χριστό, όχι μόνο σου. Και τότε ούτε απογοήτευση σε πιάνει, ούτε απελπισία για τις εντός εισαγωγικών αποτυχίες. Γιατί θα έχεις και εντός εισαγωγικών αποτυχίες. Δεν υπάρχουν αποτυχίες εφόσον είναι μέσα στο Χριστό. Αυτά τα εμπόδια που θα σου βάλει ο Χριστός είναι επιτυχίες. Γιατί σε θέλει να πας εκεί που πρέπει να πας. Και σου σταματάει αυτό το λάθος που πας να κάνεις. Άρα δεν είναι αποτυχία. Αλλά για τον άνθρωπο τον κοσμικό που έχει το δικό του θέλημα και όχι το θέλημα του Θεού, είναι αποτυχία. Και σου λέει όλα ανάποδα μου πάνε. Βέβαια. Γιατί έχεις δικό σου θέλημα. Δεν έχεις βάλει ως Α και Ω το Χριστό στη ζωή σου. Γιατί αναστενάζεται? Λοιπόν. Δεν λέει. Λίγο δυνατά. Ε. Λίγο πιο δυνατά, δεν σας άκουσα. Εκεί και να μην δώσετε δεν πειράζει. Εγώ αυτό λέω στα πνευματικά μου παιδιά. Ε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, άλλο. Για τις γωνίες. Ναι. Κάτι, ένα θέμα λογιστικό είναι τώρα. Γιατί πολλές φορές τα αφαιρεί η εφορία. Αυτό είναι σωστός. Απάνω, πού μας ξέρει τώρα μας η εφορία. Ποιος έδωσε και ποιος δεν έδωσε. Λέει ότι όταν κάνουμε μια δωρεά τα αφαιρεί η εφορία, έτσι. Όπως θέλετε. Και αυτό ανακυκλώνει. Άμα θέλετε κάντε το, εντάξει. Έχει ευλογία, εντάξει. Να το γλιτώσετε από την εφορία. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, να σας πω δύο ανακοινώσεις, αφού δεν έχετε άλλη απορία. Έχεις, λέει Σταύρο. Δεν έχει σχέση. Δεν πειράζει. Όλα σχετικά είναι. Εντάξει, για πες. Σχετικά με τον αριθμό μητρών κοινωνικής ασφάλειας στον άνθρωπο. Ακούγεται ότι υπάρχει κάτι το μεμπτό σε αυτό. Δηλαδή, δύο προάγγελες του σφραγίσματος. Τώρα κάθε τόσο βγαίνει και κάτι. Μία βγαίνει μία κάρτα, μία άλλη κάρτα. Όλα αυτά είναι προετοιμαστικά πάντως, σίγουρα. Αλλά κοιτάξτε να σας πω κάτι. Αν θέλετε μην μιλάτε. Αν δεν θέλετε το σταματάμε. Στην Αγία Γραφή λέει στην Αποκάλυψη για χάραγμα. Έτσι, χάραγμα στο χέρι ή στο μέτωπο. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα πράγματα. Και όσοι πάρουν το χάραγμα, μάλλον όσοι δεν θα πάρουν το χάραγμα, δεν θα μπορούν να πουλάνε και να αγοράζουν. Επομένως είναι κάτι πάνω στο σώμα του ανθρώπου. Αυτά είναι κάρτες ακόμα, είναι έξω από το σώμα μας. Έτσι. Αλλά πάλι και για αυτά δεν είναι, ας πούμε, και τελείως άσχετα με το χάραγμα. Προετοιμάζουν το χάραγμα. Έτσι θα μας πούνε, αφού έχεις την κάρτα σου, μετά να βάλεις κάτι στο χέρι σου επάνω που δεν μπορεί να το χάσει το χέρι σου, εκτός να μας το κόψουμε. Λοιπόν, εκεί το πάνε, σιγά σιγά. Είναι αυτό το τέλειο, ας πούμε, σύστημα δικτακτορίας, το αντιχρίστο. Νομίζω ότι μέσα αυτό, κοιτάξτε, είναι, δηλαδή, μπορεί να πούμε, είναι να θαυμάζει ο άνθρωπος από τη μια και να λυπάται από την άλλη, για τα μυαλά αυτά που σκέφτονται έτσι να κυριαρχήσουν στον κόσμο με αυτό το παγκόσμιο σύστημα δικτακτορίας. Και τι έγινε μετά, και να κυριαρχήσει έστω σε όλο τον κόσμο. Τι λέει ο Χριστός μας. Και αν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή σου, τι έγινε. Τι θα κάνεις, τίποτα δεν θα κάνεις. Λοιπόν, αλλά είναι αυτή η ματαιότητα. Βλέπετε η αρχομανία, η τάση για δύναμη, για κυριαρχία πάνω στον άλλον. Ο μεγάλος εγωισμός. Αυτή είναι η μεγάλη αρρώστια της και της εποχής μας και κάθε εποχής. Και η μεγάλη αρρώστια του διαβόλου. Να κυριαρχήσει, να γίνει Θεός. Ναι. Θα πει υπάρχει ένα Άγιο Πνεύμα που θα γίνει. Και εξομολόγηση και μετάνοια και μεθυσία και κοινωνία και αγιασμός που προσευχεί και αναστηθώς με τον Χριστό. Υπάρχει το Άγιο Πνεύμα μυστικά, όπως το θέλει. Έτσι. Μόνο ο διάβολος κάνει την πειρά. Όχι, βέβαια. Το Άγιο Πνεύμα την κάνει μυστικά. Έτσι. Έτσι. Και άμα μας βάλουν κάτω και με το ζόρι μας χαράξουν, δεν έγινε τίποτα. Έτσι το έλεγε και ο Πατρίκος Φλούρης. Λοιπόν, δεν γίνει. Λέγαμε για τον Γέροντα Πορφύρη αυτό που σας είπα, ότι αν σε βάλουν, έλεγε ο Γέροντας Πορφύρης, κάτω και σε σφραγίσουν, και στο βάλουν πάνω, τι έγινε. Θα πάει στην κόλαση δηλαδή. Αφού δεν μπορείς να αντισταθείς, σε ναρκώσουν. Τώρα έχουν τρόπο να μας ναρκώσουν, μας βάλουν μέσα στο χειρουργείο, μας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά αυτό δεν είναι ένοχο. Ένοχο είναι όταν φυσικά κάνεις χρήση και όταν το κάνεις με τη θέλησή σου. Πας μόνος σου να παραδοθείς, να πεις σφραγίστε με. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό και για τη σημερινή σύναξη και να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νίκαια ή και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους Αγίους αναδύσας, καταπέψας αυτοί στο πνεύμα το Άγιο. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας. Ευλογείται.